Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 22 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce śmigłowców uderzeniowych Apache. Swobodnie nie było, ale nasza sprinterka zajęła 6. miejsce w finale Mistrzostw Świata. Władze Zielonej Góry otrzymują 43 miliony złotych na likwidację pozostałości po pożarze w składowisku odpadów w Przylepie. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, poinformował minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni Polsce śmigłowce Apache z własnych zasobów. Jak przekazano z kolei w komunikacie Pentagonu, w pakiecie ze śmigłowcami znajdują się m.in. radary oraz pociski Hellfire i Stinger. Pakiet, jak podała agencja, wyceniono na 12 miliardów dolarów. Śmigłowce Apache świetnie współpracują z czołgami Abrams i będą stanowiły zamknięcie Bramy Brzeskiej, mówił podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie szef resortu obrony. Ewa Swoboda zajęła 6. miejsce w finale biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Z powodu 0,001 sekundy Polki najpierw nie zakwalifikowano do finału, jednak ostatecznie sędziowie uznali, że naszej zawodniczce należy się start w biegu finałowym. Ewa Swoboda uzyskała tam czas 10 sekund 97 setnych. Odcięłam wszystkie złe emocje i no dałam radę, trochę cierpię, trochę się poobijałam. Jak już bólu nie czuję, to znaczy, że jest dobrze. Bardzo się z tego cieszę, że biegamy poniżej 11 sekund. Jeszcze rok temu bym o tym marzyła, żeby zejść poniżej tych 11. Myślę, że to jest super prognostyk przed igrzyskami i mistrzostwami Europy. Zobaczcie mnie jeszcze w sztafecie, mam nadzieję, że z dziewczynami też będziemy się cieszyć. Złoto w finale sprintu wywalczyła Amerykanka Shakari Richardson. Dwa pozostałe miejsca na podium zajęły Jamajki. Druga była Sherika Jackson, a trzecia Shelly Ann Fraser-Pryce. Natalia Kaczmarek z kolei wystąpi w finale biegu na 400 metrów w Budapeszcie. Polka wygrała swój półfinał z najlepszym czasem ze wszystkich biegów. Nasza zawodniczka komentowała walkę o pierwsze miejsce na ostatnich metrach z reprezentantką Barbadosu Sadą Williams. Spodziewałam się, że raczej Sadą Williams jest mocna, bo widziałam już po wczorajszych eliminacjach, ale trener powiedział, żebym walczyła do końca, żeby mieć lepszy tor i że jest tyle czasu na regenerację, żeby ona też się zmęczyła. Ja mam nadzieję, że jednak zdążę wypocząć. A poza tym też bardzo mi było ciężko, już czułam w czasie biegu, że ciężko mi się oddycha i tak jak nogi były super, tak po prostu bardzo ciężko mi było oddechowo, ale faktycznie jest tak bardzo duszno i wydaje mi się, że po prostu powietrze jest takie ciężkie do oddychania. Ja wierzę w to, że już teraz się tak bardzo mocno przetarłam i za dwa dni będzie tylko lepiej. Finał biegu kobiet na 400 metrów w środę. Władze Zielonej Góry otrzymają 43 miliony złotych na likwidację pozostałości po pożarze w składowisku niebezpiecznych odpadów w Przylepie. Pieniądze przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowę podpisano w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki powiedział, że do uprzątnięcia są 4000 ton odpadów. Częściowo mogą być one spalone, reszta trafi na wyznaczone składowisko. Potrwa to od 6 do 8 miesięcy. Zielona Góra po rozmowach w ministerstwie miała złożony wniosek i od września mieliśmy rozpocząć utylizację tego miejsca. Nie udało się, za co mogę przeprosić, bo tak naprawdę jako prezydent nie wykazałem się skutecznością. Nie udało mi się tego wysypiska uprzątnąć wcześniej, ale zrobimy wszystko, żeby naprawić szkody, które tam się pojawiły. Wiceszef Funduszu Ochrony Środowiska Dominik Bąk przypomniał, że instytucja może dotować budowę lokalnych spalarni, co pozwala na kompleksową walkę z nielegalnymi składowiskami. W złożonych już wnioskach podmioty wnioskują o to, żeby zwiększyć wydajność tych instalacji o 140 tysięcy ton rocznie. Jeżeli uda nam się zbudować te instalacje, to ta sytuacja będzie zupełnie inna. I od strony kosztów jednostkowych usuwania tego typu odpadów, i od strony podaży mocy, które będą w stanie przyjąć odpady z tych kilkuset miejsc. Pożar składowiska odpadów w Zielonej Górze doprowadził do skażenia wód gruntowych. Od początku sierpnia trwa rekultywacja tego miejsca. Rozpoczęły się matury poprawkowe. Zdawać je mogą absolwenci, którzy nie zaliczyli w maju jednego z trzech egzaminów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki albo języka obcego. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chęć przystąpienia do egzaminów poprawkowych zadeklarowało ponad 33 tysiące maturzystów. W poniedziałek egzamin ustny poprawia ponad 2 tysiące osób. We wtorek do poprawki w części pisemnej podejdzie ponad 31 tysięcy zdających. W tym roku maturę po raz pierwszy zdawali uczniowie 4-letniego liceum. To oni pisali maturę w nowej formule z 2023 roku. W starej formule z 2015 roku do matury podchodzili absolwenci 4-letniego technikum szkoły branżowej drugiego stopnia i osoby, które chciały poprawić rezultaty z ubiegłych lat. Wyniki poprawki 9 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na południu, na termometrach od 12 stopni nad morzem do 19 na południu. Za dnia najwięcej chmur także w południowej Polsce i tam także przelotne deszcze, a nawet burze. Maksymalnie 22 stopnie nad morzem, 27 w centrum kraju, nawet 32 na Podkarpaciu. Pod księżycem. The caravan flipped over two, three times, went spinning down a carriageway. Up into splinters, wheels spinning around in the dust at the foot of the hill. And all the old clothes, the pots and pans and the photographs, the little things of those people's lives lay strewn across the road. We all want what we cannot have. We're driven so far we can never get back. Sitting in the all-night cafe in a curl of smoke, telling tales of the road. By the glow of a blinking lighter, we went stumbling forward to the corridor and up the broken staircase to the top of the trail of shattered glass, damp mattresses in the doorway, an old abandoned takeaway. No, nothing much to tell us. If an away you'd gone, by now you could be miles away. Stood hitching a ride, and in the long grass at the verge his son was laid asleep. He said nothing's left to keep us in the city where we come from. Take us far away from here, looking for work and the wishing well. This afternoon the sunlight spilled shadows across the golden hills and searched us at the border, but they're not looking for what we're hiding. They're not looking for what we're hiding. Justin Sullivan, Tales of the Road. Justin Sullivan to lider zespołu New Model Army. Zaśpiewał, że przyczepa przewróciła się 2-3 razy i rozpadła na drzazgi. Koła jeszcze obracały się w pyle i wszystkie stare ubrania, garnki, patelnie i fotografie, małe rzeczy z życia tych ludzi, leżały rozrzucone po drodze. Chcemy zwykle tego, czego nie możemy mieć. Przejechaliśmy taki kawał drogi. Nie możemy już wrócić. Siedzimy w nocy, w barze, w kłębach dymu, w blasku migoczącej zapalniczki. Snujemy opowieści o drodze. Przysiądźmy się dziś do stolika, przy którym siedzi Justin Sullivan, i opowiedzmy o naszych drogach, o ludziach, zdarzeniach, miejscach, które wpłynęły na nasze życie, które jakoś nas odmieniły. Ewa Wichrowska, Dariusz Pieruk, Szymon Sławiński. Witamy w Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy. Nasz telefon do studia Polskiego Radia programu trzeciego w Warszawie to 22 i 7 trójek. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place where I belong, West Virginia. To Brandy Carlay. Nie po raz pierwszy w naszej audycji zaśpiewała o drodze. O drodze, po której możemy wrócić do naszego domu. Bo mamy przecież zwykle gdzieś to swoje miejsce. Swoje miejsce na świecie. Ale dziś chcemy rozmawiać właśnie o o drodze, o wypadkach naszego życia, które w jakiś sposób znaczący wpłynęły na nas, na dalszy jakby bieg spraw. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, panie redaktorze. Witam. Paweł Kurkowski. O, witam. Panie redaktorze, pomysł jest dobry, bo wielu ludzi się zastanawia, jaką drogą idę, dokąd zmierzam, czy ta droga będzie nadal kręta, czy będzie prosta, czy będzie wspaniała. Ja myślę, że całe życie człowieka to jest praca, nawet ta nieświadoma. Te odcinki są podzielone, to są przykłady, które można mnożyć, że ludzie mówią, tak, było tak i owak, po 5 latach zmiana. No dobrze, bo przecież droga się zawsze zmienia, ale właśnie, czy jesteśmy świadomi tego, że musimy cały czas baczyć, tak, uważać świadomie na to, co robimy, jak podążamy, gdzie się poruszamy i to potem będzie procentować, tak, w dorosłym życiu, w wieku, gdzie już nie będzie mowy o pracy, będziemy już ludźmi bardzo, bardzo starszymi i kto nam wtedy pomoże, albo gdzie będziemy mieszkać, co się z nami stanie. Życie ludzkie generalnie jest długie, ale dobrze będzie, jak będziemy wiedzieć o jednym, że nad tym wszystkim czuje i rządzi i powoduje wszelkie zmiany ktoś, o kim wiemy, ale czujemy tylko jego tchnienie. Myślę, że wielu z nich, z wielu z tych ludzi, to są ludzie, którzy są pełni wiary. Chodzi o katolicyzm, nie tylko jakakolwiek inna wiara, to mogę powiedzieć, że ci ludzie wyraźnie idą drogą wytyczoną właśnie przez stwórcę chociażby, prawda? A ja myślę też, że trzeba być przede wszystkim człowiekiem i zachowywać się jak człowiek na każdym odcinku tej drogi. To jest bardzo ważne, bo potem sobie możemy spokojnie powiedzieć tak, uczciwie przepracowałem, uczciwie spędziłem ten czas na ziemi. I to jest właśnie clue tego wszystkiego, co dotyczy życia. Życie bywa czasami okrutne, czasami bywa wspaniałe, czasami życie jest blakłe, wyblakłe, bo człowiek nic nie robi. Tak nie można. Trzeba też powiedzieć, że sytuacja zewnętrzna, która może zmusić człowieka do wielu czynów, no, jest rzeczą tutaj otwartą. I jakie to są czynniki, tak, które powodują te zmiany. Ale myślę, że tu żyjąc w Europie, póki co jest spokój. Mówię o Polsce, ale mamy zagrożenie, tak? To już też jakiś będzie też wysiłek, który człowieka zahamuje albo powie mu wręcz to coś, że trzeba się tak, a nie inaczej zachować, że trzeba być patriotą. Nie można uciekać do wroga albo gdziekolwiek indziej i nie stać w obronie kraju. No, to może być taka sprawa już niedługo, ale liczmy na to, że tu się wszystko wyjaśni, uspokoi i będzie znowu spokój w całej Europie, nie tak. Tylko w poszczególnych, powiedzmy, krajach. Miejmy nadzieję. Panie Pawle, czy pan pamięta jakieś takie zdarzenie z pana życia, które jakoś wpłynęło na dalszy bieg, że rzeczywiście może pan powiedzieć, że no było to wydarzenie jakieś tam brzemienne w skutkach, czy ale może jakieś zdarzenie albo miejsce, czy ma pan takie wspomnienia, które mógłby pan w ten sposób zaklasyfikować? Tak, myślę, że zdecydowana większość ludzi ma takie wspomnienia z dalekiej przeszłości, z czasów, powiedzmy, obecnych, ale ja miałem kilka takich wydarzeń i jedno jest niesamowite. Zacznijmy od tego, że miałem wówczas no nie więcej niż 5-6 lat. Poszedłem z dwoma koleżankami, bo mieszkam bardzo blisko morza, 100 metrów od domu i poszliśmy sobie popływać na pontonie. Ja wiem jedno, że to był moment decydujący pewnie też o całym życiu przyszłym, a proszę sobie wyobrazić, że przeraziliśmy się i z tego pontonu i wpadliśmy do wody i ja już czułem, że dotykam nogami dna w morzu. I nagle czuję uścisk człowieka, było ich trzech, po co się okazało, którzy mnie i te dwie koleżanki, które już tonęły praktycznie, bo ja byłem z 3-4 metry pod wodą, wyciągnęli nas. I pamiętam oczami, wtedy zacząłem obserwować pewien tryb życia oczami z zewnątrz. Tak zwane życie po życiu jest taka fantastyczna książka i ona też obrazuje ten moment, kiedy człowiek widzi siebie poza oddali i pamiętam opuszczoną moją głowę, ludzi wokół zgromadzonych na plaży, bo to było lato i ja cieknący wodą, 6-latek, a stoję sobie spokojnie, a na plaży i pamiętam, że późniejsze wydarzenia też miały taki przypadek i to jest druga sprawa związana z tym, to jest pobyt mój w szpitalu, wzrostek robaczkowy, kilka lat później, miałem może 10-11 lat i też pamiętam siebie w tym tunelu białego światła i to jest prawda, jednak coś z tym jest i wiem tylko jedno, że ktoś mi coś powiedział szeptem i powiedział, że tak jak zasnąłem na moment, obudzę się i będę żył. I to były dwa podstawowe sprawy, które dały mi asumpt do tego, żeby powiedzieć, tak, warto żyć i coś jest w tym, że ktoś tym wszystkim kieruje. I pamiętam kolejne moje sprawy związane czy ze zmianą pracy, a stosunku do tej pracy i wydarzeń z tym związanych były jak gdyby już z góry ukartelowane, ale myślę, że zawsze dawały mi pozytywne działanie na przyszłość. I to jest do dzisiejszego dnia. I tak samo jak ludzie mówią, że należy albo coś lekko pchnąć w tym życiu, lekko pogłaskać, to znaczy, że trzeba pomóc temu, bo nie wszystko jest gotowe, podane na złotej tacy, ale myślę, że trzeba umiejętnie sterować samemu to coś, co jest dane człowiekowi od najwyższego, tak? I to jest jednak, powtarzam, sprawdzone, cenne i trzeba to szanować. Bardzo panu dziękuję, panie Pawle, za tę opowieść i za te dwa przykłady z pana życia, takie przykłady graniczne, ale właśnie często te sytuacje graniczne, w jakich się znajdziemy, one rzeczywiście później oddziaływują już na całe nasze życie i zmieniają tę perspektywę patrzenia i świat wartości. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Również. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Do zobaczenia. Dziękuję. naszych ciał, orbity spojrzeń. Wciąż się mijają tyle lat, nie mogą dojrzeć. Lecz może płynie jeszcze tam ta ziemia obiecana. I zbiegną się orbity gdzieś w obłoku nagle. Koniugacje gwiazdozbiory, omijanie praw ciążenia. To najlepsze metafory niespełnienia. Że pięknie dziś gramy. To Krzysztof Napiórkowski i w utworze Planetarium. Utworze tak dobrze pasującym do tych sierpniowych nocy, tak gorących i, no, można powiedzieć, tak pięknych. Może jesteśmy trochę zmęczeni tym upałem, ale niech tylko minie, to będziemy zaraz za nim tęsknić. I wszystkie stare ubrania, garnki, patelnie i fotografie, małe rzeczy z życia tych ludzi leżały rozrzucone po drodze, śpiewał na początku naszej audycji Justin Sullivan. Pozbierajmy i my rozrzucone po drodze rzeczy z naszego życia. Teraz, tu w tej audycji, czekam na Państwa historię, wydarzenia, spotkania, miejsca, które wpłynęły znacząco na wasze życie. Może jakieś spotkanie, może czyjeś urodziny, narodziny, może śmierć, a może podróż, a może niezwykła praca. Przypomnę numer telefonu do programu Trzeciego Polskiego Radia. To 22 i 7 trójek. Hanging in the purple sky. Baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes and they park in basic places. Preaching from a shallow grave. He counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks share the same jokes, but they meet in older places. Don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Illusions you claim to have going, sun is shining as it's always done. Carbon dust is a face of everyone. Talking about the rich folks, the poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. To Sixto Rodriguez, no też jest przykładem kogoś, czyje życie zmieniło się radykalnie, przez lata zapomniany, powrócił, wiele różnych wydarzeń w jego życiu decydowało o tym, że tak wielu był miejscach i w tak różnych rolach, można powiedzieć. Mamy kolejny telefon, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Cisza. Ojej, ja miałam taką pokręconą drogę życiową. Właściwie cały czas zastanawiam się, jak to się stało, że w ogóle wyszłam za mąż. Czy to był przypadek, czy to było sprzedzenie losu. Mhm. Ponieważ kochałam kogoś innego, tak wiedziałam, że to jest beznadziejna sprawa. I postanowiłam, że pójdę do zakonu. Ale moi rodzice, jak przypuszczam, że chyba nie byli na to przygotowani, no i z tego nic nie wyszło. I już po maturze byłam, już rozpoczęłam studia i poznałam mojego męża, był też nauczycielem. I zaprosił mnie na... Znaliśmy się 4 miesiące, zaprosił mnie do siebie, do swojego miasta, pięknego miasta na południu Polski. Ale pojechałam po prostu do mojego męża jako koleżanka. Mówię, że kochałam beznadziejnie. Chyba szalona miłość taka. Mhm. I pojechałam i prosiłam męża, żeby zamówić gdzieś hotel, bo nie... Krępowałam się, że będę musiała nocować, ponieważ to by daleka odległość była od mojego miejsca do mieszkania. Ale mąż twierdził, że ma fajnych rodziców, że oni byli urażeni, gdyby zamówił hotel. No więc ja spałam tam u tych moich, nie wiedząc o tym, że to będą moi teściowie. I na drugi dzień i moja wtedy jeszcze nie teściowa powiedziała do mojego męża: teraz wybierz albo tę dziewczynę, albo nas. I całe małżeństwo się zastanawiam, jaka mogła być rozmowa mojego męża ze swoimi rodzicami, co on powiedział. Ja w ogóle nie myślałam o ślubie, absolutnie. Mieliśmy przecież po 20 lat wtedy, nie myślałam w ogóle o żadnym ślubie. To jak teściowa tak powiedziała, to mój mąż wyszedł, zabrał swój płaszcz, mój płaszcz. Aha, i jeszcze też się powiedziała, że już nie masz powrotu do swojego domu, do rodziny. Mm. No więc wyszliśmy z tego domu. Ja byłam zaskoczona, bo nawet nie pytane, że jak rozmowy ze swoimi rodzicami przeprowadzał. Tylko jak poszliśmy na dworzec, czekaliśmy 20 godzin na nasz pociąg, to odległość była duża. I kiedy weszliśmy do pociągu, mój mąż całą drogę płakał, schował się pod ten swój prochowiec i całą drogę płakał, że już teraz nikogo nie ma, zostałam tylko dla niego ja. I już pod koniec tam zbliżaliśmy się do bo jego to nie chcieli wyprzedzić nowy autobus. Byłam w tym czasie w domu. Pojechaliśmy do swoich, aha, i krótko przed naszym miastem, no zapytał mnie, czy wyszedł za mąż, że już teraz nikogo nie ma i ma tylko mnie. Ja nie wiem. Ja się chyba w ogóle nie zastanawiałam. Powiedziałam, że tak. I przyjechaliśmy do moich rodziców i powiedziałam moim rodzicom, że chcę się pomagać. Moja mamcia była zdziwiona, bo miałam tam innych kandydatów, którzy rodzice ciągle gdzieś sam. No i także decydowaliśmy się na ten ślub. Daliśmy się 4 miesiące i w styczniu wzięliśmy ślub. I w cywilny ślub mogliśmy dostać, dostaliśmy cywilny ślub, ale kościelny nie, ponieważ nie możli nam skończonych 20 lat. Tak. I nie dostaliśmy ślubu kościelnego. I mąż kilkakrotnie pisał do swoich rodziców, żeby się zgodzili. A moja mama się już zamówiła w biurze ślub ten kościelny. I przypomniał, że to nie mogę robić. I ślub kościelny był odwołany, bo teściowie nie przysłali nam zezwolenia, a ja nie byłam w ciąży, więc nie mogłam po prostu dostać zgody na to, żeby sobie w kościelny. I potem jak on skończył za pół roku, on skończył 20 lat, mieliśmy ślub i w mieście, w obcym mieście. Znaczy ja tam wtedy go pracowałam i mój mąż też. Mieliśmy ślub zupełnie sami. Dwojga świadkami. Tak. Byli koledzy męża, których ja w ogóle nie znałam. A i ten ślub był w dużej katedrze. Po tej zupełnie, bo ślub był o 7 rano. I państwo tacy malutcy w tej katedrze. Tak, osamotnieni. Mhm. No i potem po ślubie szkoła męża była wyprowadzona, po prostu przyjęła. I musieliśmy się przeprowadzić. I wróciliśmy, przyjechaliśmy tutaj. I mieliśmy się potworne warunki. Mieszkaniowe w ogóle. Ale teraz chciałam być jeszcze... No, w jaki sposób pracowaliśmy, że doszliśmy do tego, że pokończyliśmy studiami, wybywaliśmy dom. Ciężko pracowaliśmy na budowie domu, ponieważ działka była, nie było ani prądu, ani dostępu. I myślę, że nasza praca właśnie cały czas pracowaliśmy. Mhm. Utrzymywała was przy tak, życiu. Ale właśnie mimo to, że jestem chyba słaba fizycznie, bo jestem taka ale też rzeczywiście droga niezwykła i chyba rzeczywiście to pozostanie tajemnicą, bo ta taka na początku negatywna jakby reakcja tej mamy pani przyszłego męża, no w gruncie rzeczy jakby dla państwa stała się jakoś tam błogosławiona, można powiedzieć, chociaż oczywiście pozostał ten brak, czyli nie było tego prawdziwego błogosławieństwa ze strony rodziców. Nie było. Ale z drugiej strony to jakby przyspieszyło i zdecydowało o tym, że już potem zostaliście razem. Tak, ale ja cały czas myślałam i opiekunką, i tak. Rodzicko domowe, właściwie ja cały czas myślałam i szkoda, że nie mam szpili. Ale mam na przykład domu 80% chyba to budowaliśmy tam z mężem ten dom. I teraz wszystko właśnie jak patrzę, to piękne podłogi, zaglezy, meble, które mąż wykonał, komnatczy, kominek, w ogóle wszystko sam robił. Także ja właściwie to, że mąż opijał mi to mocno, jakoś ja nie wiem, tłumaczyłam i teraz żałuję, że wtedy, kiedy już właśnie skończyliśmy dom, że mąż zaczął chorować i zmarł. Ale jeszcze tylko chciałam jeszcze coś mówić o takim innym wydarzeniu, jakie miałem w życiu. Tak. przewidziałam od kilku lat, że czeka mi ciężka operacja. I w końcu już wybudowaliśmy dom, tam mieszkaliśmy w tym domu i pomógł mi dobrał do szpitala. I w trakcie operacji, po operacji wkręciłam przytomność i dowiedziałam się, że to była śmierć kliniczna. I pamiętam, że też widziałam, jakoś tam tło było. I potem na tym białym tle na mnie zobaczyłam niezliczoną ilość twarzy mojego syna z ulicymi zapachami. I kiedy już miałam do tego przez ten tunel przejść, pamiętam, że zaczęłam krzyczeć. I myślę, że to wtedy, ponieważ obłędnie kocham swojego syna, bo mam tylko jednego syna. I myślę, że właśnie miłość mojego syna do mnie, bo on też mnie bardzo kocha. I to jego miłość do mnie sprawiła, że ja w tej śmierci klinicznej zobaczyłam właśnie na zasłonach okna twarzy mojego syna. No, ale wróciła pani do... Tak, do nas i teraz dzięki temu rozmawiamy. Tak, wróciła. Może właśnie ta miłość do syna tutaj i do męża też jednak i zdecydowały, że jeszcze chciała pani pozostać, tutaj była pani potrzebna. Tak, myślę, że tak. A teraz tutaj możemy o tym rozmawiać. Może pani nam opowiedzieć. Bardzo pani dziękuję za ten telefon i za te niezwykłe opowieści. Bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć, że ta muzyka jest tak piękna, tak wzrusza, że skończył człowieka do takich wypowiedzi, do których chyba by się normalnie nie było. My mamy taki sposób tutaj z Darkiem, że po prostu puszczamy piękną muzykę i wtedy wszyscy zaczynają opowiadać bardzo piękne historie. Tak. Dziękuję bardzo. I za muzykę również. Mhm. To dobranoc. Dobranoc. Trzeba soli, ile wypić trzeba łez, by powiedzieć, to nie boli. Tak być musi i tak jest. Przefruwamy jak motyle cienką smuszką, znacząc ślad. Cienie przodków mając w tyle, a przed sobą cały świat. Ile dni, tyle nocy. Czas nie biegnie, lecz trwa. Pora przejrzeć na oczy, złapać to, co się da. Ile łyknąć trzeba soli, ile wypić trzeba łez, by powiedzieć, to nie boli. Tak być musi i tak jest. Nikt nie zliczy, ile mocy, ile wytrwani dał nam los. Ile jeszcze śmiałych nocy, zanim gwizdnie czarny kos. Ile dni, tyle nocy. Czas nie biegnie, lecz trwa. Pora przejrzeć na oczy, złapać to, co się da. To śpiewał Jan Janga Tomaszewski. Była to rejestracja jego koncertu tutaj za ścianą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w siedzibie programu trzeciego Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej 357. A słuchamy audycji Trójka pod Księżycem. Jest w tej chwili za kwadrans godzina pierwsza. Jeszcze nasza audycja potrwa właśnie 15 minut, bo jak może stali słuchacze pamiętają, podczas wakacji trwa tylko godzinę. Ale może jeszcze ktoś zdąży i opowie nam jakąś historię, która zdarzenie, spotkanie, podróż, coś, co wpłynęło w zasadniczy sposób na dalsze jego życie. Jak śpiewał Justin Sullivan dziś na początku, chcemy zwykle tego, czego nie możemy mieć. Przejechaliśmy tak daleko, nie możemy wrócić. Przecież siedzimy całą noc w barze, w kłębach dymu, snujemy opowieści o drodze. To też jest pytanie do Państwa, dlaczego tak to jest, że chcemy zwykle tego, czego nie możemy mieć. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdroże. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arka. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła słona na nim. Warga. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką krzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożu. Wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Krzysztof Kamil Blaczyński, Grzegorz Szturnał i mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja chciałam się podzielić swoim pozytywnym wspomnieniem, które doprowadziło mnie tu, gdzie jestem. Zwiedzałam cały świat, szukałam miłości, szukałam tego ciepła, aż w końcu zawitałam ponownie do mojego rodzinnego miasta, pożegnać się z moją babcią. Po tym smutnym wieczorze wybrałam się na wieczór poetycki, którym spotkałam mojego partnera, który też przejechał przez cały świat i się nasze drogi tak połączyły. A 3 dni później okazało się, że wspólnie jedziemy na festiwal do Suwałk bluesowy. No i tak nasza miłość, nasze ciepło wspólne już długo trwa i muzyka nas w sumie połączyła. Za to też Trójce dziękuję serdecznie, ponieważ jest zawsze z nami również w naszych serduszkach i w głośnikach. I teraz właśnie wracam od niego. Dzielą nas 3000 kilometrów. Mimo wszystko jesteśmy razem i serdecznie życzę wszystkim, aby nigdy nie rezygnowali i za każdym razem nie szukali, ale dali sobie otworzyć serca na wiele, wiele, wiele dobrych uczuć. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy życzę. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść z drogi, bo było słychać, że pani jest w drodze. Bo my dzisiaj tak właśnie nawiązujemy do tych dróg życia, a punktem wyjścia do naszej rozmowy była znana piosenka, którą śpiewał Justin Sullivan. Wcześniej także ze swoim zespołem, który założył, zespołem brytyjskim nowej fali New Model Army, zapewne znanym państwu doskonale. Jest to zespół, który wielokrotnie do Polski przyjeżdżał i nawet zupełnie niedawno. I rozmawialiśmy o tych zdarzeniach. Dziękuję za te opowieści, bo rzeczywiście tak jest, że są takie kamienie milowe, są takie wydarzenia w naszym życiu, które często wszystko zmieniają i wtedy nasza optyka, nasze patrzenie na świat, nasze oceny, także oceny innych ludzi weryfikują się, zmieniają i stajemy się trochę dojrzalsi, mądrzejsi. Choć jest takie oczywiście powiedzenie, że pewnie znane państwu, że człowiek głupi się rodzi i głupi umiera. Że tego doświadczenia nigdy nam nie wystarczy, żeby wszystko do końca zrozumieć, ale te zdarzenia i spotkania innych bardzo często nam pomagają, jeśli wyciągniemy z tego odpowiednie wnioski. A dziś już powoli kończymy, ponieważ zbliża się godzina pierwsza. Program nasz realizowała Ewa Wichrowska. Muzykę tak piękną dzisiaj przygotował Dariusz Pieruch. A mówił do państwa Szymon Sławiński. Usłyszymy się za tydzień w Trójce pod Księżycem w rozmowach o duszy. mountain where we meet. I will lay silver roses at your feet. Hold back the dawn. Hold back the dawn. Won't you raise up your hand? That painting was of you. Now how can you explain? From another place in time, not many years ago, why I'm haunted by this vision, guess we'll never know. And then she turned and whispered in my ear, can you feel my heartbeat? Hold back the dawn. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański, ale niektórzy mówią na mnie Margan, stąd tytuł naszych spotkań. Anagram